امیر قافلہ کے بارے میں چند مدنی پھول ارشاد فرمائیں. روانگی سے پہلے ہی مقام، سفر، وقت اور سامان سفر کے بارے میں شرکائے قافلہ کو اطلاع کر دی جائے، اور روانگی سے پہلے امیر قافلہ سفر کی سنتیں اور آداب، بازار سے گزرنے کے آداب، مسجد کے آداب، نئے عیسائی بھائیوں کو ترغیب دلانے، انفرادی کوشش کرنے وغیرہ کا طریقہ سمجھائیں اور دعا کر کے روانہ ہوں. روانگی سے قبل ایک نیا اور ایک پرانا عیسائی بھائی، یوں دو دو کو ایک دوسرے کا رفیق بنا دیں. اب قافلے میں سارا وقت ان دونوں نے ساتھ گزارنا ہے. چولہا، دسترخوان، برتن وغیرہ گن کر لے اور دھو کر گن کر سلیقے کے ساتھ واپس کر دے. فیضان سنت، رسائل اور ضروری اسلامی کتابیں، اور ضرورت ہو تو مسالہ جات وغیرہ بھی ہمراہ ساتھ لے جائیں. بس وغیرہ میں پہلے سب اسلامی بھائیوں کو سوار کروائیں، پھر آخر میں امیر قافلہ سوار ہو، اور جب سب کو نشست مل جائے پھر آخر میں امیر قافلہ خود بیٹھے، ورنہ کھڑا رہے یا نیچے بیٹھ جائے. امیر قافلہ قافلے والوں کی خوب خدمت کرے اور اسے بوجھ نہیں بلکہ سعادت تصور کرے کہ حدیث پاک میں ہے، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. ان کا سامان باری باری اٹھائے، سب کو یکساں محبت دے، کسی ایک کا ہو کر نہ رہ جائے. شرکائے قافلہ لاکھ غلطیاں کریں، ہرگز ہرگز غصہ نہ کرے ورنہ نقصان ہی ہوگا. نرمی نرمی، صرف نرمی کا رویہ رکھے. روزانہ مقررہ وقت پر شرکائے قافلہ کو آج کا جدول بتائے اور ان کے مشورے سے اعلان درس و بیان، وقفہ استراحت میں اگر ضرورت محسوس کرے جاگ کر سامان کی حفاظت وغیرہ، تہجد اور فجر کے لیے جگانے، درس و بیان کے وقت جانے والے نمازیوں کو رکنے کی فرضن فرضن درخواست، اور مبلغ کے قریب بٹھانے کے لیے دو خیر خواہ، بیان کے بعد قافلوں کے لیے نام و پتہ لکھنے، سودا سلف لانے، پکانے، کھلانے کی اور برتن وغیرہ دھونے کی ذمہ داریاں مختلف اسلامی بھائیوں کے سپرد کریں. مدنی مشورے کے حلقے ہی میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے نگران، رہنما، داعی اور خیر خواہ کا تقرر بھی کر لے. مدنی قافلہ منزل پر یعنی مسجد میں پہنچے تو امام مسجد و انتظامیہ اس حلقے کی مشاورت کے ذریعے نگران اور قافلہ ذمہ دار سے ملاقات کر کے مدنی قافلہ کی آمد سے باخبر کریں. ذمہ داران کو ساتھ لے کر پہلے دن شہر، گاؤں کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے سنی عالم کی زیارت کریں اور دعوت اسلامی کے لیے ہاتھ اٹھوا کر دعا کروائیں. وہاں کی شخصیات سے ملاقات کر کے انہیں بھی مدنی قافلے کی آمد کی اطلاع دیں اور تشریف لانے کی درخواست کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.